ànd ndànk di yëkkateendoo di daaneendoo di gagné seen noon yi, loolu subhanahu wa taala nee na moom rek moo ko mën. Lu tax? Ndaxte innahu yàlla aziz, ko tedd la, xakim, ko xereñ la, ni muy tërale ba gaañi ànd, loolu moom rek moo ko xam subhanahu wa taala. Ya ayuha nabi, e yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, hasbukallah, yàlla doy na la. Ya ayuha nabi, bu xeex jotatee nga woote ñu bañ laa topp. Hasbukallah, yàlla doy na la, jógal rek sol sa mbubb dem. Fala taxtaajuuna maahu ila ahadin wa kaafi ittibaaak, yàlla doy na la, wa man ittabaaka, ak ku la topp min al mu'miniina, ñi gëm. Soo jógee daal war a xeexi, kaafiika allahu wal mu'minuun, yàlla doy na la ak ñi gëm. Bul ci jaxasay naafiq, bul fay kenn ngir mu dem, ànd leen yéen rek ngeen dem. Waaye nag yaa ayuha nabiyu, yow mi yàlla yónni, xaridil mu'miniin, soññal ñi gëm ala alqitaali ci xeex. Ñi gëm moom na nga leen soññ ne leen ah kaay leen ñu xeexi, jóg leen nga xemem loo leen xeex ba xemem loo leen xeex yéefar, xamal leen li nga xam ne ñoom moom la ñu war a añe ci ku rey benn bi yéefar. Ku rey yéefar lan ngay am? Nañ jóg. In yakun minkum, bu nekkee ci yéen, ishruun, ñaar fukk, saabiruuna, ñu muñ, yaxlibu, daañu gañe mi'atayni, ñaari téeméer. Maanaam benn julit bu muñ war naa mën a rey fukki julit, fukki yéefar. Kon ngeen baal, benn julit bu muñ moo war na mën a rey fukki yéefar. In yakun minkum, bu nekk bu ngeen amee ishruuna, ñaar fukk, saabiruun, yu muñ, yaxlibu, daañu mën a duma mi'atayni, ñaari téeméer. Tabarkàllaa, su ko defee kon li nga gis mooy fukk yu nekk wala boog benn julit bu nekk dafay war a mën a rey téeméeri yéefar. Xam nga fukki yéefar, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi melal julit bu muñ te dëgër li mu war a mën ci toolu lislaam. In yakum minkum, su ngeen amee ishruuna, ñaar fukk, saabiruuna, yu muñ, yaxlibu, mi'atayni, daañu mën a duma ñaari téeméer. Mu di benn julit bu muñ fukki yéefar lay duma. Wa in yakum minkum, su ngeen amee ci yéen mi'a, téeméer, yaxlibu, daañu mën a duma alfan, junni, min allazina kafaru. Ba tey mooy loolu, bi annahum, ñoom li tax ñu neex a duma, xawma nit lañ ñoo xam ne laa yafqahuuna, dégguñu fiq, laa yafqahuuna, xamuñu xukm xikmatullahi, wala yaarifuna tariqa nasr, xamuñu fu ñu di jaar ba gañe, xamuñu sabab ya, xamuñu dara ci wàllu xeex lu dul yor jaasi jéema dóor kenn. Tabarkal, su ko defee kon loolu moo war naam. Waaye yàlla tabaraka taala gis na ne julit yi loolu boo ko waxee dinaan ah, benn nit nan lay gañee fukk? Yàlla ne bu iman amee ak taqwa noonu lay demee. Xëy na nag seen niveau iman ak taqwa mën a ñàkk àgg foofu. Bu fa àggul nag al aana, léegi kon xafafa allahu ankum, yàllaa ngi leen di wàññil, oyafalal leen. Yàlla oyafal na, wa alima, mu xam ne ànd fiikum, nekk na ci yéen daafa, ak néew doole ci mbirum xeex, néew doole ci mbirum xeex, ak néew doole ci wàllu tolluwaayu gëm googu. War ngeen ko gëm nag ba gëm ne benn julit bu muñ war naa mën a duma téeméeri yéefar. Comme nag mbir moomu diis na ci yéen, fa in yakum, bu nekkee minkum ci yéen mi'a, téeméer, saabira, téeméer bu muñ, yaxlibuu, ñooy duma mi'atayni, ñaari téeméer. Téeméer bu muñ mën naa duma ñaari téeméer. Waaye lim njëkkoon wax, soo ko seetloo, bu fekkee junni ñoo jógoon ca xoray si di xeex si, ñetti téeméer jóg fii di xeex si, loolu la gën a jege ci li ñu nekk ni. Wa in yakum minkum, bu fekkee nekk na ci yéen, maanaam am ngeen alfun, junni, junni julit, yu muñ, yaxlibuu, daañu gagné alfayni, ñaari junni, bi iznillah, coobare suñu borom subhanahu wa taala, bi taysirihi wa tas'ilihi. Wallahu, yàlla maa sabirin, mi nga ànd ak muñ kat yi. yalla mom lu meuna xew muñ ko di la andal su xex amé muñ ko di la andal su xex amul muñ ko di la andal bu jafeñ jafeñ amé muñ ko di la andal muñ nak bokut ak jammat ba ñak pexé ni yaangi muñ jammata jammat bu ñepp xamne yaangi jammat nga door ak nopi lol du muñ kuy muñ da nga nan cel do wax foy tambulé do wax mu yem so demun ci benn kër tay ni makoy misalé yor say wér yu rafet tek ci suuf borom kër gi doom di fa ba joggi sa wér yi nga dal ni e joggi na sama wér ya su baba muñulo ndax borom kër gi dana duma doomam waye su na ci won naaj nga jël wér ya ndank toji di ya tank ya ci yépp roof ci sa pos ndank ba ñibi jël nga ñibi su baba wa kër gi kenn du yeg na say wér tojna subhanahu wa ta'ala mo koy yeg ak yow so muñu it do fa joggi dem ci benen kër waye nga nan man de tay ji sama wér yi ma amul ma ngi ko jënd won nangam doomi diw ji toj ko gonay ni ni ñi réewé légui su baba batay muñu so muñe fofu lay yem yak yalla subhanahu wa ta'ala yene koy yek do ko wax kenen wala bok ko koy wax du don wa keur gaat ku koy xam su ko defé kenn du duma goné ga lola moy muñ muñ lu ko wela tabarakallah wax ko yomb na jëf ko xawa jëf ay jume bëgg jang moy ay juroom ben fuk ak juroom ñaar yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu nuzuli ay ji Umar ibn Khattab radiyallahu anhu neena di nga xamé ni gagné nañu mushriko ne ci bisu badra ñu ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk sallallahu alaihi wasallam dafa daldi wote waxtaan ak Abou Bakar waxtaan ak Umar waxtaan ak Ali Abou Bakar ne yow mi yalla yoni ñi ñu japp tay def leen ay jam ñi ngi bokku ci banul am suñu doomi bayyi lañu suñu mbokk lañu man Abou Bakar nak li sama xalaat moy ñu laaj leen kenn ku nekk joxe ndampay su ko defé buñ joxe ndampay ñu bayyi leen ginaaw suñu mbokk lañu ëlëk buñ joggé di xexi man nañ leena dimbiniko rawatina bu leen yalla tabaaraku ta'ala jubale ci diini ji sallallahu alaihi wasallam dane Umar ibn Khattab yow li sa khalat Umar ibn Khattab ne ko man bi sama khalat bu ko te khalatu Abou Bakr man lima khalat moy sama mbok mi nek bi yefur nga dimbele ma rek baye ma ak mom ma ciorbata aqil mi nga xamne mbokum Ali la nga baye ko ko Ali mu ciorbata mbokum Hamza mi nga baye ko ko Hamza mu ciorbata ba yalla subhanahu wa ta'ala xamni ñun suñu xol yi fepp wu bëgg yéfer neeku ci fepp wu bëgg mushrik neeku ci ndax ñi day buñ leen bayé ñoy kilifa yéfer yi ñoy seen njit sallallahu alayhi wasallam ne ko yow di ni nga waxe mom dafa xawa tang ne Abou Bakar wax dal mo xawa gëna sedd na kon baxna ñu dal di laaj gañu kenn ku nekk joxe ndampay di gañu joxe ndampay ëlëk sa rek Umar ibn Khattab daldi xeyfi ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam fekk mi ngi tok Abou Bakar Sadiq mi ngi tok ñom ñaar ñuy joy Abou Bakar ngi joy yunus ba ngi joy sallallahu alayhi wasallam Umar daldi ñew ne ko yow mi yalla yoni lu xew ba ngay joy ana lan mo joy lo sa andalo bi wax len mako bu fekke jarna joy ma joy suma munte joyit ma joy joylu yunus bi ne ko sallallahu alaihi wasallam lima joylo li day moy khalat bi nga garalon dimb ñu garal ko tay mbugal dal ni ñu garab gi jage nun li ñu bugal jage mak Abou Bakar Sadiq mi tay yalla wacce ma kan lin nabiyyin an yakun lahu asra hatta yuqina fil ard muy ay joji ba dem ci tafsir buñ wax zadul masir ñettelu jukki ba xatum ñetti témer ak juroom ñett fukk ma nga ca riwaya bi muslim natil nako ki hadith yalla neena ma kana jadud li nabiyyin ci ben yunit an yakuna lahu muy am asra ñu muy japp ci xex di len fayu ñuy fay mu len di baye ñuy demat lool warta nek hatta yusqin ludul dafa deugar fil ardi ci soufi dem ba deugar nga xamne bo len baye ñu demit buñ la lay pexe buñ mëna ñëwaat luddul lolu lu ngeen japp ci ñoom lay yoon moy ngeen def khalaatu Omar bi ray len bañu jeex tak nak ku yefal yefer su ndaw bu maggi di yefer bu mag bu tacce bi yefer ñu jur yefer ñu nek ñetti yefer lolu la ñu waxo ne la tazar ala al ardi min al kafir na dayara innaka intadharhum yudillu ibadak wala yaridu illa fajiran kafar kafar yalla neena yeen dal muy wax ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak abubakar yeen dal turi doon da ngeen beug nak legi arada dunya ala li aduna lolou lam tax jog mune subaba nun la wallahu yalla de mom yuridu dafa beug mom al akhirah al akhirah yalla ne man de al akhirah ma gënal aduna yeen na xawma aduna len gënal lem de cey lolou mo joylo yunus bi sallallahu alayhi wasallam joylo abubakar as-siddiq radhiyallahu anhu mudi ay ay yo xamne yu raglu la tabarakallah legui nak jand alquran ba gañu joy mom taw ko yomb wallahu ta'ala azizun ku tadla hakim ku xereñ la kon bu len topati hutamu dunya wa mata'u dunya bi nga xamne da fay jeex ba tax ngeen teere len nonu yalla baal len waye bu len ko dafati dama ne ñu na ha mun laula kitabun min allah dugun ku nak dogal bo xamne atte bo xamne yalla atte won nako ci eugal bo xamne sabaxa jitu won lamassakum dalam daltay fima aqastum ci li ngeen jele ci ñi xexi won azabun bugal go xamne azim gurey la dugun ko nak limane yowmal qiyam lay atte kon tay ji mbugal dina len dal nenañu lamma nazalat qala ali sallatu wasalam law nazala alazab lamma naja minhu ghayru umar yunit bi neel jinnani su mbugal waccion ken du sawé ci mbugal bi kulul umar mi dong ba demé tafsir bi manam tiaxantal ba nga ca at tafsirul kabir lirazi tiaxantal nañ ko ca bu mu gën ca yaatu mom xew xew bobu ku ca dem fekk ko ca yalla neena fakulu lekaleen mimma ghanimtum ca la ngeen amé ca xex ba halalan mudagan tayyiban tatay wattaqullaha ta ngeen ragal yalla bañu wut nak lu ngeen cey dolle fakulu lekaleen mimma ghanimtum la ngeen amé ca xex ba halalan muy lu dagan tayyiban tatay wattaqullaha ta ngeen ragal yalla su ko defé fofu moy ba gaayé jihadi ba dama ci xex ba la nga fa amé na nga ci yëm ci ragal yalla ci la nga fa amé wul so ñewon nak ci aduna it fakulu lekaleen mimma ghanimtum la ngeen amé fa ngeen di liggéey halalan tayyiba mutay wattaqullaha ngeen ragal yalla nak ci li leen di bokal ak lay jaar ci wet gaak yoyu la nga xamne du sa soldu la nga xamne da ngay liggéey ñu la koy neexale yalla neena wattaqullaha ragal leen yalla te bayyi lool kep ko xamne dina reddal ne li ngay am lolé lu ñewati te liggéey ba waral ko momo ko liggéey ba ko mom wattaqullaha innallaha yalla khafurun balé kat la su ngeen ko ragalé rahim ku bari yermandere su ngeen yeme ci limu daganal yalla jalaluhu wa azza kamal ya ayyuha nabi ay ji may jangil liko taxawacc modi al abbas amu nabi abbas baye taxu yoonte bi dafa bokkon ci ñi nga xamne ñom lañu jappé won ci xex ba jappé len ay prison maton nañu lim bu bari ñu laaj len ñaar fukki uqiya wala ci lakku mauritani uqiya ci or abbas nak bañu laajé mbokam ya mu joxé len ku nek juroom ñett fukki uqiya ci or sallallahu alayhi wasallam ne abbas nak na ngeen ko laaj lu ëpp lu ñuy joxe abbas da ne ko ha dag ma bëgg bayyi may yelwaan ak wër ci quraysh ngir dajalé limay fayé sallallahu alayhi wasallam ne ko deede or ba nga bayé umul fadli sa soxna sa or bobé la bëgg nga jël ci fay ca la ca def nga yor ko abbas ne ko ah ku la wax ne man dama denc or foko xamé muné ko yalla tabaaraku ta'ala moma xibar né ba ngay bëgg xex fi da nga gënni sa or jox ko sa soxna umul fadl nga né ko or baangi ni bu féké dem naay def ci xex ba nga fétalé ko barap sangam ak barap sangam yaak say dom bu féké déwuma ci xex ba nak suma ñëwé jëlat sama or nga bind ko yaak mom signé ko nga joggé fa abbas né ko seeda na ne yow mi dugg nga yalla la yoni ashhadu annaka sadiq musuma xamne bi yonent nga waye bis naka tay alimtu annaka rasulullah qabla ma alimtu annaka rasulullah qabla yow xomu won lu jitt tay ne yalla la yoni dadi andak ñaari mbokam yoy ñu dugg ci l'islam mom abbas mu dugg ci l'islam mujur abdullah ibn abbas tabarakallah min jekk fi di alquran lol nak yalla wacce ci aya ci lolou ñu don doxale ne ko ya ayyuhan nabi yawmi yalla yoni qul waqal liman fi aydikum ci mbollem ko xamne mi ngi ci say loxo mi ngi ci seen loxo minal asra te bok ci ñingen jappe ci xex ba nele in ya'lamu llahu bi yalla xame fi qulubikum ci seen xol khayran yiw yu'tikum mu jox len khayran lu gën mimma ukhisa ci luñ jëlon minkum ci yeen yalla ne len in ya'lamu llahu bu yalla xame fi qulubikum ci seeni xol yeen ñi jappé ci xex ba khayran aw yiw yu'tikum yalla dina len jox khayran lu gën mimma ukhisa minkum limu jëlé ci yeen wa yaghfir lakum te bal len seeni bakkar motax neysan abbas daana wax ne radiyallahu anhu man day jotuna sama bop jot sama ñaari bok aqil ak nawfal waye nak neena bi nga xamé né wax nañ ko li moy yalla day jox nako lu gën fofu mu def nak neena ñeegal gi mi ngi koy xaar fa abdalina llahu khayran min zalika wa a'tani zamzam ma uhibbu an li biha jami' a'wali mak mu ne wa ana antasiru al-maghfira min rabbi mi ngi xaar nak ñeegal li yalla nako yalla jéggal radiyallahu anhu wa yaghfir lakum wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermane la yalla ñu bal ti yermi yalla nen wa in yuridu buñu bëgge ñom yéfer yi khiyanataka warla faqad qanu llaha waron nan yalla min qablu lu jitu ñu lay wor fa amkana minhum yalla jekulen yéfer yi waron nan yalla yalla jekulen ci badar xeer len ci sen kaw ngeen duma len kuy wor yalla ku nekkit nun rek la dina la massa jekku tabarkal wallahu yalla alimun ku khamla hakim ku xereñ la mom subhanahu wa ta'ala yalla neena innal ladhina amanu ñigam wa hajaru ta gatte gaday joge makka ñew madina wala ñu gaday lu bon ñew ci lu baax wajahadu ñu jihad di kër këri ngir diina taxaw bi amwalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan ñe deja fi sabilillah ci yoonu yalla ben groupe ngok bankal sa baram ben groupe ngok allazina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallatina ak gaay nga xamne muy ñeneen ñi awaw wa nasaru awaw ar nañ yoonte bi lakh ko ci seen ginaaw wa nasaru ñu dimbele ulaika ñooñu ba'dhum lan ci ñoom awliya ba'dhin ay xarit lañu muhajiruni ay xar lañ ci ansari wa hajiru moy muhajiruni wa nasru moy lansari muhajiruni moy ñu joge makka baye fa seeni kër ak seeni njabot ñew madina al ansaru moy ñi nekkon madina dekk fate muhajiruni fek leen ñaari groupe ngum wallazina ñi nga xamne amanu gem nañ ñoom walam yuhajiru te gaddaay ñu mu ñettelu groupe bi gem nañ yalla waye gaddaay ñu gem nañ yalla way ñinga mak nangu ñu ñew madina budé fi gem nañ yalla way nangu ñu bayyi li diiné bayilu so waxa ñu na ah li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi yalla néna malakum amulen min walayatihim ci xaritok ñom min sey im ci dara bu leen xeq ak ñom lenn hatta yuhajiru luddul dañu gaday mu ñetti groupe yoyu kon tabarakallah ñi gaday nañu ñi dimbal nañu ñunti bi ñi nak ñom gëm nañu waye dimu ñu fenn ñinga tok fuñu tok wa in istansarukum buñ sakko ci yeen ngeen sat leleen fi diine ci diine ji di xex ngeen fa alaykum an-nasr na ngeen len satle illa lujub sodga ala qawmin narawacc baynakum ala qawmin nek wa narawacc ci nit ñoo xamne baynakum dafa nek seen digeenti yeen jul yi wa baynahum ak nit ñoñe misaqun kullare su baba bu len satle so xamé ni dal jul yi gem te gaddaay ñi ngay xexi ne len kay len sot lañu na ngeen dem sot la len buñu dexé ak ño xamné nak da ngay ne signenté ak ñom dara ko leer ak dox seen digënté su baba buñu ne len kay len sot lañu ne len ñun kat duñ sot ño xamné suñ digënté ñom da am mi sax ko leer wallahu yalla basirun ku xam la basirun ku gis la bima ta'malun ci li ngeen lepp lu ngeen def walazina kafaru ñi weddi nak ñom ba'dhum lenn ci ñom awliya ba'd ñoy xaratu lenn yalla neena fele muhajiru nak lan sari ñoy ay xarit fi nak kufay ñom ñoy xarito ci seen biir mune nak na ngeen ko doxale non na ngeen fexé ba muhajiru nak ansari nek ay xarit ñen bayyi kufari fele ñom ñu nek ay xarit bu julli di joge fele mukk ñew ci kufari di fi wut ay xarit bu kufari ñew fele it ngeen di len may ay xarit illa taf'alu bu ngeen defut lolu takun fitna fil ard suuf day am fitna wa fasadun kabir ak yaqguri bu ngeen baye ba julit yi di xaritok yefeuri su baba yaqguri moy am ci suuf ci tabarkal wala fi ni nga xamne amanu gem nañ wa hajaru ñu gaday wa jahadun jihad jihad moy keur keur ngir dina taxaw lolay jihad jahadu bi maana taharaku keur keur nañ fi sabilillah ci yoon yalla walathina ñi nga xamne aw laq nañu sallallahu alaihi wasallam duggal ko seeni kër wanasaru ñu dimbele ko ñi ulaiika ñom hum ñom dong almu'minuna ñoy way gëm yi haqqan deug deug gëm ñoñu nak lahum am nañu maghfiratun jëggal warizqun karim ak wursagu wu tedd yalla ñu jalla bolé walathina ñi nga xamne nak amunu gëm nañ nim ba'du ginaaw ba lay xewé nim ba'du ginaaw ba lay xewé wa haajaru ñu gaday gaday modi joggi ci ab dekk dem ci ab dekk ngir rawale sa diine wajahadu ñu kër kërri ma'akum andak yeen juludi fa ulaiika ñimel nonu minkum ci yeen lañ bok moy ñentelu xaat bi moy ñu mëna wax legi bu ñëk ño xamne gaday nañ ak ñu gadayul ñi mu jë gaday te gëm neena ulaiika minkum ci yeen lañ bok wa ulul arhami mbokk yi nak ba'duhum lenn ci ñom awla bi ba'd ñu gëna ci la ca def fi kitabillahi ci tere yalla lolu moy way jégué ñaal yi lenn ci ñom ñu gëna yey ci mirasu ñanga xamne ay jambour lañu atem yalla ci sharia ulama yi neenañ aya ji dañ ko nasaxal ci aya mbokko ak giño mo amon nak ci walu mirage ba bu nit masana fatu mbokk ya ni lañ koy sahaba ya niñ xarit won ñu daan don ko waye biñu indi ulul arham ba'dum awla bi ba'din lañ ko da teural nak legi nan ñi ñoy donu ñi duñ donu ñi dañ leena dakk ñi ñoy barile ñi ñoy asaba ñi ñoy am ñi duñu am ba bañu ag ca baytul mal yalla neena ulul arq wa ulul arham mbokk yi ba'dhum lenn ci ñom awla bi ba'd ñu gëna yey ci la ci ñeneen ñi fi kitabillahi ci tereb yalla bi inna allaha yalla nak bi kulli shay'in mepp mbir alim wa xam la yalla lepp lu nek famu joge lako andi lako lal lepp subhanahu wa ta'ala xamnako tey dinako matli fofu la suratul anfal yem lol lañ ci suñu degg may tim tereb jambour nak di netti rek la won muy tafsir buñu tim rek tabarakallah di len ko wax ñi ngi jéggulu ñepp tabarakallah yalla mi nga xamne mo am tawfiq yalla ñu defal tawfiq defal len ko ñaan ni ngeen di nangu di ñaan fi diko ñaanal ki jité radio bi diko ñaanal ñi fi nek ñepp yalla tabaraku taala nangu ñaan yépp ñi ngi jéggulu doomi soxna yi top tafsir bi tabarakallah té sa su nek ñuy bindi fi ak téléphone diko rafetlu ñi ngi jox dajé inshallah benen yoon ci suratu tauba inshallah ki nekkon ci walu xarala wi di len jotli bu ngeen mën ko dégg moy suñu bokk cheikh abdoulaye ciub yalla yalla defar ay mbirum té defar suñu mbir ki nekkon ci walu tafsir bi di len ko defal modi sen mbokk aliou fall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim qaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري